بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس امروز ما درس دهم أي كتاب شرح مدينة. درس امروز ما لیسه را میگیریم. لیسه چه؟ أي اخواتي كوناي. ما در درس پیشگی أي چه را گرفتیم؟ اخواتي اینه را گرفتیم. اخواتي اینه، اخواتي كوناي چه فرق میکنن که عکس یک دیگر کار میکنند در اعراب؟ از انشاءالله با تفصیل بیان میکنیم. در اینجا کتاب گفته است که لیسه فعل ماضی ناقص، فعلی زمان گذشته و ناقص است. خب، یرفع الاسم و ینصب الخبر، اسم رفع میکنه و خبر نصب میکنه. این برعکس میکرد، اسم نصب میکرد، خبر رفع میکرد. این عکسی همه. خب، اعراب لیسه را چی خیلی میگیم؟ میگیم که یعنی چه فعل ماضی ناسخ ناقص مبنی علی الفتح. وقتی که اعراب کردیم خیلی میگیم که چی هسته؟ فعل ماضی ناسخ ناقص مبنی علی الفتح. خب، ناسخ در درس پیش گرفته بودیم که معنای ناسخ چیه؟ یعنی که چکار میکنه؟ حکم نسخ میکنه. پیش چی بود؟ مبتدا خبر بود. مبتدا را گرفت، اسمش کرد و خبره چی کرد؟ خبرش کرد. برای همه چی میگن؟ نسخ، یعنی که حکمش تغییر داد. ناقص چیه؟ ناقص برای چی ناقصش میگن؟ میگن که در این کتاب نیستید ذکر میکنه که ای افعالی ناقصه میگن لأنها لا تکفی بی مرفوعها، کفایه نمیکنه با مرفوعش، یعنی که فقط فعل و فاعل نمیشه، باید که اسم داشته باشه، بل تحتاج الی منصوب، یعنی که چی؟ یعنی خبر داشته باشه. برای چی؟ برای که لاتمام المعنى، تا که معنا چی شوه؟ کامل بشوه. مثال میگیم که یه مثال عادی میاریم در این کتاب است. در اول لیس الباب مغلقا، مثال اگر همینجا لیس الباب در همینجا مغلقن که نباشه، با فعل و فعیل چه کار تمام نمیشه. مثال اینجا مغلقن اگر بگیریم میگیم لیس البابو، لیس البابو، لیس فعل، البابو اسمی چی هسته؟ لیس های نکه. وقتی خبر لیس که نیسته، برای همه چی کنه که کامل نمیشه، برای همه نقصش میگن، یعنی که احتیاج داره به خبر، یا که احتیاج داره به اسم، یا که احتیاج داره به فعیل، و یک احتیاج داره. ای سیاق جمله میفهمی که مقصد در احتیاجش چی است؟ برای همین چی میگن؟ ناقص. خب، در این بسیار نمیکنیم انشاءالله، چون که اینو بسیار هستن. ما اخوات اینا را گرفته بودیم، اینو 13 تن ای کانه سر میشه، یعنی که برای ما اخوات کانه میگنش، اخوات کانه. مثال کانه های، اصبح های، اضحا، امسا، ظل، بات، صار، لیس، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فک، ما دام، همینا هستن. انشاءالله هر کدامش به تفصیل میویه. ما ای لیس سر کردیم، چون که در کتاب ای لیس سر کرده است، اصلا ای کانه سر میکنن. یکی در اینجا چوکن هست ای لیس سر کرده گیه. اینا تصریفشون مثال هر کدامش هر خیلی مثال سه قسم بگیم میشوند. تصریف تام میشوند، بعضی همینا تصریفش تام های، بعضی همینا تصریف چیست های؟ ناقص است های، بعضیش جامیده، بعضیش جامیده. تصریف تام چی را میگن؟ مثال ایو هم فعل ماضی داره، هم فعل مضاری داره، هم فعل امر داره، یعنی که کاملا تصریف میشوند. اینا خیلی بار و خیلی میگذرمشن انشاءالله و نشوه. مثال چی هسته؟ کانه، اصبح، اضحا، امسا، ظل، بات، صار. اینا کاملا تصریفشون. و قسم دیمون چی هسته؟ تصریفش یعنی ناقص هسته. ناقص یعنی که چی داره؟ موزی داره و مداری داره، تمام، امر نداره. اینا چورتن زل، بریح، فتیه، انفکه، ای چورتا چی هسته؟ ناقص تصریف های. یعنی قسم سه ایمان جامیده. جامید چی را میگن؟ یعنی که تصریف نمیشه، مطلقاً تصریف نمیشه. و ای جامیدو چند تن؟ همین فقط اخوات کونه را در نظر داریم. جامیدو در اینجا دتای لیسه و چی؟ دامه. لیسه و دامه جامیده، یعنی که اینو فقط چی هسته؟ یک زمان گرفته می شود. زمانی مودی تمام. مثال اینا مداری و امر ندارن. خب انشاءالله لیسه را فهمیدیم که چی هسته؟ جامید هسته. ما همین فعل خمانه می گیریم. درس ما با همین تعلق دارن انشاءالله. دیگه شد وزید هسته و اینه میکنیم. خب سر میکنیم. اول در چی مثال آورده است؟ الباب مغلقون. الباب مبتدا مغلقون خبر. لیس الباب مغلقن. لیسه را اعراب کردیم. خب یا بار دیگه میگم انشاءالله دیگه تکرارش نمیکنیم. بسیار وقت میروه. لیسه که دیگه چی اعرابش نکنیم؟ فعل ماضی ناسخ ناقص مبنی علی الفتح. تمام. خب در اینجا باب چی میشوه؟ الباب اسم لیسه میشوه. در اینجا مبتدا بود. در اینجا چی شد؟ یعنی که الباب مغلقون باب مبتدا بود، مغلقون خبر بود. در اینجا وقتی که لیسه که در اومد مبتدا را چکا کرد؟ نسخ کرد، حکمش تغییر داد، اسمی لیسش کرد. لیس الباب اسم لیسه مرفوع بود و خبرش چی بود؟ منصوب بود. برای اون که مغلقن شد. مغلقون نه، مغلقن. یعنی که این هم حکمش نسخ شد. برای چی؟ برای که خبر بود مرفوع بود، گرفت منصوبش کرد. خب در این تاور تشن نگاه کنید که لیس ما او باریدن. آب چه خنوق نیست. لیس هاشم مریضن. لیس المسجد بعیدن. لیس الطفل نائمن. خب هاشم بیمار نیست و مسجد دور نیست و طفل چی میگه؟ کودک خواب نیست. انا قایده دیگر را دجازی کنید که یجوز ان یدخل حرف الجر الباء على خبر لیس. میگه که جایز است که در همه خبر لیسه، در خبر لیسه چی بدره؟ حرفی با بدره. حرفی با حرفی جره. و همچنین یک قیده دیگر ذکر میکنیم، میگه و یجوز و جایز است که ایا کنه اسم لیسه ضمیرن. میتونه که اسم لیسه چی باشه؟ ضمیر باشه. اسم ظاهر باشه، ضمیر باشه. خب اینجا یکم قیده گفت که حرف جر میدره با، در همه جا همین حرف جری که با درماز حرفی زائده، حرفی زائده و همونچه به معنی توکیده میویه. خب نه همه حرف های جره که میویه قطعی اسم لیسه، قطع خبر لیسه زایدن. همه بایی که دمیجه زیکر کست همه کتاب ده چی هسته؟ زایده هسته. برای هم قدر روز ایراب شد انشالله با خوب میفهمونیم. خب گفت که حامدون لیسه طالبن. حامدون لیسه طالبن. و یا جوزو میگه حمیدون لیسه بی طالبین. چه خیلی که گفته بود حرف جر میدره. انا ایروب شد چه خیلی میکنیم که حمیدون لیسه طالبن. میگم که در اینجا اسم لیسه کدام های؟ اسم لیسه. در اینجا اسم لیسه ضمیر مستتیره تقدیرش هو. لیسه ایروبش کدیم و چی هسته؟ فعل ماضی ناقص ناسخ هم خیمیگیم توخیشه و اسمش چی هسته؟ اسمش ضمیر مستتیر تقدیرش هوای. خب طالبا خیلی خبرش منصوب، همون خیلی اومد اسم ظاهره. حامد لیس بطالبین. اسم لیس ضمیر مستتر تقدیر هو، همون خیلی اگه تغییر نیامد نه که دیگه چی هستای بطالبین جور مجرور هستای، جور مجرور هستای. و اعراب اجازه چی خیلی میکنیم؟ بطالبین چی خیلی رو میکنیم؟ بطالبا میگیم که جور مجرور متعلق به محذوف خبری لیس، متعلق به محذوف خبری لیسه. ما ضمیرها را گفته بودیم که ضمیرهای مستتیر در فعل ماضی دت های. ضمیر مستتیر در فعل ماضی چند های؟ دت ها. هو و هی. هو و هی. تمام دیگه بریدن. بریزن چند؟ مستتیر نیستن. وقتی که ضمیر مستتیر که اعراب کردی چرا اعراب میکنی؟ فقط هو و هی را. اینجا آورد که امینتو لیست. لیست چی هست؟ مؤنثه یعنی هیره در نظر داره. طبیبتون. چی بود؟ امینتو لیست طبیبتن. در اینجا میگه که یجوز امینتو لیست بی طبیبتین. با حرف جا را خیلی در اینجا در آورد. اسم لیست در اینجا کدام است؟ اسم لیست ضمیر مستتر تقدیرش هی های. برای چی؟ برای مؤنثه. لیست مذکر بود در اینجا تقدیرش هو بود. در اینجا مؤنثه تقدیرش چی های؟ هی های. همین دو تا ضمیر مون چی هست؟ مستتره. دیگه همش بریزن. خب انا شکل جمعش با میوره. طلابو لیسو صغارن. خب لیسو را چخیل اعراب میکنیم؟ انا لیس خیلی فعل ماضی ناقص ناسخ الى آخره. و چی هستای؟ اسم لیسه ووی جمعاتای. اسم لیسه چی های؟ واوی جماعت صغارن خبر شه. خب به طالبین به صغارین همیم با حرف جر زیاده زایده و چی میشوه؟ ای جور مجرور میشوه. خب جور مجرور چی میگیم؟ متعلق محذوف خبری لیسه. یک میتونم بگیم که فی محلی نصب. برای چی؟ خبرش محلش که جو بود نصب بود. خلاصه پویان همش اعرابش یک چیز است. یکان تغییر رو دیجن بگیم که قریب که نیست. دیجا با چی رو بردک؟ الفتایاتو لسنا متزوجاتین. اینجا جمعی مانه سالیم آمد. خب میگه که خب لسنا بی متزوجاتین با حرف جر آمد. دیجا چی خیلی ایرو میکنیم؟ اسمی لیسه چی هستای؟ نونی نیسوه. نونی نیسوه همینجا لسنا. لسنا یعنی که چی هستای؟ ضمیر متصل هستای. اگر در فعلای دیگه ایراب کنیم فاعل شه ایراب میکنیم. در اینجا چی هستای؟ اسمه. اسمی لیسه. برای اینکه لیسه اینجا اسم و باید که خبر قبول کنه بناقه میگیم که اسمی لیسه. متزوجاتین. متزوجاتین برای چی متزوجاتن نشید؟ ما گفتیم که خبرش چی هستای؟ خبرش منصوبه. نکی در اینجا در متزوجاتین شید. برای چی؟ برای جمع مؤنث سالمه. چنین جمع مؤنث سالمه ایرابش خیر بود؟ حالتی نصبش چی بود؟ کسره بود. جمع مؤنث سالمه حالتی نصب و جرش چی های؟ کسره های. شلو میویه. خب انا لستو مدرسن. انا لستو مدرسن. و یه جوز میگه که انا لستو به مدرسین. اسم لیسه دیگه چی های؟ ضمیر متکلم تا. تا یکی میگه لستو لیسه فعل تو چی هست؟ اسم شه. اسمی اگر در دیگر فعل های اعراب کنیم لیسه را فعل اعراب میکنیم تو را فاعل اعراب میکنیم. اما در اینجا چی اعرابش میکنیم؟ اسم لیسه ضمیر نه تا. ایره چی خیل؟ وای کنین اگر که بگین که می نیسیم شه یا بار میگیم انشاءالله برای بنویسین شما بختانو بگینه که مثال لستو را چی خیلی رو میکنیم. اینجا لستو آورد. میگم که انا لیسه را چی میگیم؟ فعل ماضی ناقص مبنی علی سکون لاتصالی به ضمیر متحرک. این تو چی هستی؟ ای ضمیرهای متحرک هستی. و تا خودش چی هستی؟ میگم ضمیر متصل مبنی علی ضم فی محل رفع. فی محل رفع اسمی لیسه. اینجا بسیار تکرارش دیگه برای اونقدر یه بار وایش میکنیم و خون بسیار نروا. لستورا فعل ماضی ناقص مبنی علی سکون لاتصال به ضمیر متحرک و تو چی هستی؟ ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع اسمی لیسه. خب دجا در جای متکلم وقت که نحن لسنا. نحن لسنا جدودا. خب یجوز است خب بوقت بیوی اسم چی هست؟ اسم لیسه ضمیر انا متکلمینی نوعی متکلمینی نو. خب در لستا دمیرش چی هسته؟ دمیری مخاطب هسته تا و ایجشت تی دمیری مخاطبی مانست شه توم یعنی که جمعش. خب ایجشتم لستون نه را ورده است. لستون و لستون نه. خب همین دمیرو هستن. دمیرو های هستن اسمش هستن و نکی در همیجه همیجه بتین که و توم یعنی که لستون و لستون نه در همیجه تا های وی فاعل یا که فاعل یا که دیگه اسمش بگیم در اسم لیسه دیگه تا های توم خودش نیست. او میم علامت چی هسته؟ علامت جمع مذکر بدن شه. و نون نونی چی های مشدده که دیگه میه علامت جمع مؤنثه. این نون و میمی که حرفایی که در آخر اومده را همه نتین تو فقط همون تویی که اومده گه همون تو شما در نظر میگیریم که مثال گفتیم که لستوم لستوم عذبن دیجا اسم نیسته چی هسته؟ ضمیر مخاطب همو تو شه. میمش علامتی جمع بدن شه. خب خلاص همش همین خیلی ایرو میشه. دیجا مثال دیگه آورده گه دیجا تا مثال دیگه آورده گه انا محمد لیس من الیابانی. محمد چی؟ ای یابان نیست. لیس المدرسون فی الفصل انا فی الفصولی یعنی شکل جمع آورده است. ایجشتا چی آورده؟ مفرد آورده گه. خب الطلاب لیسو من العراق. خلاصه در این مسئله یک چیز دیگر هم باید بیان بکنیم. الله عالم در اینجا در قویدار ذکر نکده. یعنی که فعل وقتی که ای اول اومد مفرد میویه. وقتی که فعل ای اول اومد چی میویه؟ مفرد مثال اول اوبر ليس المدرسون مدرسون جمع جمع نکی فعل چمان لیسا اومد لیسا لیسا لیسو اولا لیسو المدرسون نیاورد برای چی؟ برای که فعل در اول چی میاد مفرد میاد اما اگر که ای پیشش جمع اومد رنگی که طلاب جمع الطلاب کشید الطلاب لیسا نمیشه فعل در بین چی؟ مفرد نمیاد مو پیشکیش نگه میکنه مصنع باشه مصنع میاد جمع باشه جمع میاد خب انا دایجه که وقتی که طلب که جمعی برای مخواه لیسه چی شید؟ لیسو شید اگر همی لیسو را ای پیش بمونه میگیم لیسه لیسه طلبو نمیگیم لیسو طلبو فهما فعل وقتی که اول دا که اومد چی میاد؟ مفرد میاد خب خیلی ارو بیدم کم تر مشکل هسته بعضی میگه که نه همی طلب در همی جا چی هسته فعیل مقدمه و فعل در چه مؤخر نه که معظم همی چی ها میگن که علیم ها میگن که فعل چه فعیلش هیچ وقت فعله از پیش نمیویه یعنی که بعد میویه فعیل مقدم نمیشه و ایره مبتدای رو میکنم نه بعضی هاش میگن که ها میشه و فعیل مقدم رو میکنیم خلاصه ایجا و ایمون نسته فهمیدن ما حسیم چی هست که ما باید بدونیم که لیسه نه فقط لیسه تمام فعل از اول آمد مفرد میویا اگر از پیش یک اونس مقدم آمد میسو جمع آمد یا که مثلا آمد چه خیلی آمد همورا بگیم اتحاد میکنم خب امهندسون ابوکا همیجا بدهیم امهندسون ابوکا ابی لیسه مهندسن ابی لیسه مهندسن خب لیسه مهندسن دیجا چی هستای؟ اسمش بگیم که مستطیر هستای و تقدیرش هو هستای هو یعنی که مهندسن دیجا خبر شای خب طبیبتون امکا آیا مدرت میگه که طبیبه هست؟ میگه که لا خیلی جوابی همزای استفامه دیجا گفت که امی لیست تقدیرش چی هستی؟ هیه لیست یعنی اسمش چی هست؟ هیه بی طبیبتین بی جار مجرور هستی خب جار مجرور چی میشه؟ خبری لیسه میشه خیلی جا گفتیم محضوف خبری لیسه یعنی که متعلق بی محضوف خب متزویجون انت آیت میگه که آیل دار هستیم لا خیلی جوابی همزای استفام انا لستو بی متزویجین خب لستو را خدا بلو ایروب کردیم دیگه شرط نیست گفتن ما بی حرفی زیاده ای تمام خب اما چیز که رحمی هم تیکی در همین جده مقصد کسر را گرفت بی متزویجین گفته متزویجین ما در جبتیم خبر های خبرش باید که چی میشید منصوب میشید نه که در اینجا کسر های در اینجا ایره ایرانه شین که چوه مقصد جا کسر آمده گیه نه که مقصد که منصوب های این مجرور های مجرور لفظن چی هسته های؟ مجرور های منصوب محلن های یعنی که محلش نصبه یعنی خودش مجروره برای چی؟ برای که های پیشش حرفی جر آمد برای هم قدر چی میگیم؟ میگیم مجرور لفظن و منصوب محلن لأنه خبر ای چی؟ لیسه یکی همون کدامی اخواتی کانه که باشه فرق ندار خب اینجا تمام شدی پارمان تقدیم خبر اینه علی اسمیه خب قایده دیمون را ذکر میکنه تقدیم خبره چخیل اینه با عباد کانه اخواتی کانه با اینه را آورد خب پایون احمیت دیتیه نازی اولی قایده ای که در برای لیسه کمتر معلومات داده گیه میره میخونیم انشاءالله بعد چی میکنیم در با تقدیم تاخیر میگذاریم چیکار میشه خب تا داورده است پایونی پایونده گفته است که لیسه همین اخواتی که نه خب التی طرف رو اسمه و تنصیب الخبره میگه که ای اخواتی که هست های مرفوع میکنه اسمه و منصوب میکنه خبره خیره بیان که بودیم معناش چیه میگه معناها النفی اینکار کردن یا ای تنفیل خبره یعنی که خبره نفی میکنه یعنی که خبر نیست دیجا مثال زیده همیجا جمله اولی که در کتاب آورد چخه تنفی خبره این خبر چخه نفی میکنه گفت که الباب مغلقون مبتدا خبر لیس الباب یعنی که چرا نفی کرده همیجا ده؟ همیجا خبر نفی کرده که مغلقه نه مغلقه این خبره همون را نفی کرده که نه همی پوشیدگی نیست بابا در در نفی نکرده است، خبر نفی کرده است، اسم نفی نکرده است، خبر نفی کرده است که همین در پوشیدگی نیست، یعنی خبر نفی کرد. برای همقا فرسته است که چکا میکنه تون فیل خبره. خب اسم و مرفوع، اسم مرفوع است و علامت رفع الضمه و خبرها منصوب و علامت نصبه الفتحه کما فی الامثله السابقه. چخیلی در مثال پیش آمد همون خیلی مگه الفتیات لسن متزوجات، چی میگه فتایات یعنی که همون جوان دخترها بگیم متزوج نیستن، شوهردار نیستن. چی میگه الخبر هنا منصوب، خبرش منصوب است و علامت نصبی الکسره. متزوجاتین بود که برای اون گفت که چی است، یعنی که دیجا خاطر رسون کرده است، بگیم تنبیه کرده است که با وای نکنین که چوا دیجا کسره آمدهش و فتحه گفته است. برای چی گفت؟ برای که لانه جمع مؤنث از سالم، برای جای مانستی چی است؟ سالم است. جای مانست سالم اعراب شو گفته بودیم که حالتی نصب جرش چی است؟ کس را برای هم قمه که خب الماء لیس بباردین، الماء لیس بباردین آب چی های؟ خنک نیست. میگه فایده تو حرف جر، چی فایده میتد؟ میگه حرف جر چو درامد، مقصد سبب درامدنش چی بود که میگه بباردین، بی متزوجین، بی طالبین، همینو برای چی وار میگه؟ مقصدش چی است؟ التوکید. ما در پیش در اول درس گفتیم که چی افاده کنه توکید بباردین مجرور لفظا منصوب محلا لانه خبر لیس. خب اینا گفته بودیم. خب لستم لستن ضمیر فی مثلین هو میگه التا والمیم. خب دوجا تا و میم در نظر داره، علامت جمع مذکر و نون. میم یعنی میم سکینه که در آخر لستم اومده، یعنی رو میگه که علامت جمع مذکر شه. خب و نون چی است؟ المشدده علامت جمع مؤنث، علامت جمع مؤنث در نظر داره. خب خب در جای چیزی از زیادتی هم بیان میکنیم، چه فقط خبر جمله مفرد، خبر کلمه مفرد آورد، خبرش میتونه که چی در اینه باشه، چی در نه اخوات اینه یا کنه باشه، خبر میتونه که چی باشه یا که مفرد باشه، یا میتونه جمله اسمی باشه، یا میتونه جمله فعلی باشه، یا میتونه شبه جمله باشه. این چیز یعنی که امکان داره که همین خیلی بیویه. خب اسمی فعلش میدونین و شبه جملهش چی است؟ یعنی که یا ظرف باشه یا که جور مجرور باشه. ظرف و جور مجرور اومد میتونه چی میگیم جمله، میتونه بگیم که شبه جمله. خب در انا اینا و خواتها را تقدیمی یعنی که خبر شد چه تقدیم میشه در اسمش، همین را انشاءالله روزی بیان میکنیم. در اینجا در کتاب ما چود سای یجوز و تقدیم و خبر این نه علی اسمی ها، یا جایز است که تقدیم بشه و خبر این نه در اسمش، اذا کان خبرو جارن و مجرورن، اگر که جار مجرور باشه. شرط چیه؟ اگر که جار مجرور باشه میتونه که یعنی جایز است که خبر این نه، این نه کم دوباره این نه رفته کانا لیسه تمام شد، یعنی اخوات کانا تمام شد، حاضر بود در این نه گشتیم، در این نه گشتیم که چی؟ اسمش منصوب و خبرش چی بود؟ مرفوع بود. اسمش منصوب و خبرش مرفوع بود. خب میگه میتونه که چی کنه؟ تقدیم بشه و خبرش به شرطی که چی باشه؟ جار و مجرور. تدریجه فقط همین در خاطرتون بگیرین که در همین این نه و خواتهاش فقط یه حالت داره برای تقدیم تاخیر شدنش که یعنی خبر مقدم میوید به شرطی که جار مجرور باشه، یه حالت داره فقط، تمام دیگه حالتو نداره، همین جار مجرور باشه میتونه که تقدیم تاخیر شده دیگه حالتو داره چه تقدیم نمیشه، یعنی که شبه جمله در نظر دارم. شبه جمله چیه؟ جار مجرور و ظرف، همین چیه؟ ده حالت بگیم. اصل یه حالت های شبه جمله اینه که در درین شبه جمله چی داخل میشه؟ شبه جمله چی ترکیب افته یه ظرف و جار و مجرور. خب مثال اونو میکردیم، مثال اونو شفه که لی ثلاثت و اخواتی، میگه که من چی سه تا خواهر دارم. در اینجا لی چی میگه؟ خبر مقدم. یعنی ثلاثت چی میشه؟ مبتدا مؤخر. چی بود؟ اخواتو مضاف الی. در این پرش آورده است که این لی ثلاثه اخواتی، این لی ثلاثه اخواتی. در اینجا این نه حرف نصبه، یعنی لی چی هسته؟ خبر مقدم هسته، یعنی خبر مقدمی، اما این نه هسته، یعنی ثلاثه اخواتی اسمینه، برای می ثلاثه آمد. این پر رحمه بتنه که چی بود؟ ثلاثو بود، ثلاثو. در این پر چی آمد؟ ثلاثه. برای چی؟ برای که اسمش منصوب است. برای ثلاثه را چکو کرد؟ فتحه داد. اخوات خی مضاف الیه. این لی ثلاثه اخوات اصلش چیه میگه؟ این ثلاثه اخوات لی اصلش همیه. اینه که جور مجرور که اومد ولیکن الخبر تقدمه. یک میگه خبر چید؟ های پیش اومد لانه جارون و مجرورون. سببش چی بود؟ به خاطر که جور مجرور بود. خب دیجا میسال اومد است با مگه فی الفصل خمسة طلاب جدودین این و انا این که در اومد دیجا چی بود؟ فی فصل خمسة طلاب جدودین این که در اومد چی کارش میکنه؟ این فی الفصل خمسة تا طلاب جدودین. خب فی فصل دیجا چی خیلی رو میکنه؟ میگیم که جار مجرور متعلقون بمحذوف خبر این چه مقدم. انا خمسته چی میشه؟ خمسته تایجا اسم این مؤخر منصوب و علامت نصبه الفتحة ظاهره. خب خیلی طلابین تایجا طلابین با میتونه با این خمسه شوه مضاف مضاف الیه بشوه. بعد طلابین قطعی جدود با میتونه که چی بشوه؟ نت منعود بشوه. خب انا با مثال دیگه در تشویق است که میگه لنا مدرسون جیدون. اینا که در اومد شید این لنا مدرسن شید مدرسن جیدن. برای چی؟ برای که لنا جور مجرور های جور مجرور شید خبرش شید مقدم شید مقدم شید اسمش مؤخر شید. خب فی الهندی انهارون کثیرتون. فی الهندی انهارون کثیرتون. در هندستان میگه چی هسته؟ نهر جمعش انهار. خب بسیار هسته. میگه این فی الهندی انهارن. برای چی؟ فی الهندی جور مجرور مقدم شد. چه خیلی ایرو میکنیم افتیم؟ جور مجرور متعلق به محذوف خبر این مقدم. خب در چشمه که فی جیبی مئتو ریالین. این فی جیبی مئتو ریالین. ایجا همین خیلی شید. همین قویده شید. خب تمام انشاءالله با فکرم یا یکم قویده دیگه نمون همون خیلی قویده داره. ما ایجا چی فهمیدیم که میتونه که تقدیم تاخیر بشه و تقدیم تاخیر شید جور مجرور که اومد یا که ظرف اومد ظرف را یا که دیگه میره جور مجرور را شبه جمله را خلاصه چی خیلی ارام میکنه بگیم که جور مجرور متعلق به محذوف خبر این مقدم. دیگر چه میگیم؟ اسم این مؤخر منصوب علامت نصبی خیلی چیزی که باشه فتحه ظاهره باشه فتحه ظاهره یا که میبینیم سیاق جمله که مقصد چیه را باش کنیم. خب قویده مدرش تمام شد. انا هیوارو میبارم میخونم کلمه نوشه تقریبا میکنیم کدام کلمه ایش که مقصد های باشن. بعد مشکومونه در درس میکنیم. الدرس ثانی درس دیم دیم حواری دیم بین هاشم و بلال. میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کیف حالک یا اخی؟ حالت چه خل است ای برادر؟ من الاخ من الاخو کیست ای برادر؟ انا مدرس جدید بالجامعه. من معلمی نو در دانشگاه هستم. اسمی هاشم و نام من هاشم است. انا من الولایات المتحده. من از ولایت های متحده هستم یعنی از امریکا هستم. خب اهلا و سهلا و مرحبا بک یا اخی. خب خوش آمدین میکنن خوش آمدی برادر. میگه انا مسرور بلقائک. میگه که من خوشحال هستم از دیدار تو از دیدار بینیت شاد هستم. انا زمیلک. من رفیقیت هستم یا که همکاریت هستم. اسمی بلال ابن حامد. نامی من بلال ابن حامد است. دمیجه که بلال ابن یا که ابن میخونه همیجه همزه وصل. یک قویده داره که اگر که همه بلال تایجه گفت که بلال ابن حامد یعنی که بلال فرزند حامد است. اگر همیجه نسب حقیقی باشه ما همیجه در بلال ابنو نمیخونیم. بلال ابنو نمیخونیم. ایجه در چسباندنش لازم است. بلال ابنو. نکه همیجه در اگر که حامد یعنی که نسب حقیقیش نباشه مثال بلال ابن شیخ. مثال شیخ پدر نیست که نامه بگیم لقبه. همیشه ده اگر که بلال و بنو شیخین باشه مثال، ایجا ده او بنو نمیخوانیم، ایجا نمیچسبونیم، ایجا ده لازم است که الف بمانیم. یعنی که بلال و بلال، اسمی بلال ابن حامدین، فهما؟ ابن شیخین. وقتی که در ایجا ده چی اومد؟ حامد اومد، یعنی از پدرش اومد اصلی، در ایجا چی کمه کنه؟ میچسبونیم که اسمی بلال و بن حامدین، این قیده همزه. خب امین واشنگتون انت یا هاشمو، میگه که آیا تو از واشنگتن هستی یا هاشم؟ لا انا لستو من واشنگتون، نه من از واشنگتن نیستم. اینی من نیویورک، بدرسته که من از نیویورک هستم. امسلمون ابوک یا هاشمو، آیا مسلمان از پدرت ای هاشم؟ لا هو لیس بمسلمین، او مسلمان نیست. خب یک قیده دیگه هم در همینجا هست، در درس با فکرم نگفته بودیم شب، یعنی که لیس بی مسلمین، همینجا بی با حرف جرای، جرای حرف زایده، در قیده گفتیمش که حرف زایده، نه که از کجا میفهمیم که همین حرف زایده یا که نه زایده بدن شد، یک جا فهمیدیم چی قیده داره که زایده بدن شد برای ما فهمو کنه. وقت که عدد نفی اومده پیش حرف جر، فقط بینه کدام حرف جر، ای پیشش اگر که حرف نفی در آمد، لیسه که در آمد، ای همونجا میفهمیم که حرف جر در همینجا زیاده ای. وقت که حرف جر که زایده باشه معنای توکید میکنم، معنای توکید داره و زایده است. برای چی؟ برای ای پیش نفی در آمد، یعنی لیسه در آمد، یا که دیگر عدد نفی بداره. این قیده است که ای کجا زیاده بودن یعنی جر را فهمیدیم که زیاده هست یا که نیست. خب دوامش میگه که و امک مسلمتون هی، آیا مادرت مسلمان است؟ لا هی لیست بمسلمتی، نه و مسلمان نیست. الک ابناؤن یا هاشم، تو فرزند داری هاشم؟ نعم لی ستت ابنائی، ما شش تا فرزند دارم. طلابهم، آنها طلبه هستند؟ لا هم لیسوا بطلاب، آنها طلبه نیستند. ان بعضهم تجار و بعضهم مهندسون، میگه که بعضی از آنها، به درستی که بعضی از آنها تاجر هستند و بعضی از آنها مهندس هستند. الک بناتون، آیا تو دختر داری؟ میگه که نعم لی خمس بناتین، ما پنج تا دختر دارم. امتزوجاتون هن، آیا آنها شوهر دارند؟ لا هن لسن بمتزوجاتین، نه آنها شوهر ندارند. اینهن صغارون، آنها بدرستی که آنها خرد هستند. بعضهن فی المدارست الابتدائیتی و بعضهن فی المدارست المتوسطتی، میگه که بعضش در مدرسه ابتدائی، یعنی اصیف یک تا پنج دخمان ابتدائی هسته، بگیم اصیف یک تا پنج میخوانن، و بعضش در مدرسه متوسطه، یعنی ای پنج تا نه میخوانن. الک اخوتون، تو برادر داری؟ لا لیس لی اخوه، نه ما برادر ندارم. این لی ثلاث اخواتین، بدرسته که من میگه سه تا خواهر دارم. امسلماتون هن، آیا آنها مسلمان هستن؟ نعم هن مسلماتون والحمد لله، بله آنها مسلمان هستند والحمد لله. یه بار تمام شد، کلمه نو داشت. إن شاء الله كيف عمشت يبوشا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.